एक सुर मेरा है के यकीन किया है, दिल तेरी बातें रख छोड़ दिया है। एक सुर मेरा है के यकीन किया है, दिल तेरी खाते रख छोड़ दिया है। तू ही सबसे करीब है मेरे, तू ही मेरा नसीब है। अब ये महसूस सबसे करीब है मेरे, तू ही मेरा नसीब है। अब ये महसूस किया है, ये कसूर मेरा है के यकीन किया है, दिल तेरे खातिर रख छोड़ दिया है। तुझसे बेहिसाब वफा, हसरतों से बढ़कर अपनी चाह तुझे हमेशा। ये कसूर मेरा है के यकीन किया है, दिल तेरी ही खातिर रख छोड़ दिया। तू ही सबसे करीब है मेरे, तू ही मेरा नसीब है। अब ये महसूस किया है, पूरी हुई है तुझे पा जो लिया।